لا وصلى الله وسلم على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه أما بعد فإنه كتاب فقه العبادات فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى رحمة واسعة وسلم ينبيلي كتك فتاوى الصيام مسألة كوسيانا زكاة الفطر ولذا الشيخ محمد رحمه الله ما حكم نقلها إلى البلدان البعيدة بحجة وجود الفقراء الكثيرين فيها مسألة جامعة لمسيوة لكن تكسما تقول يقول أنزيا هابا أوليد الشيخ محمد ني في حكم يقو هميشة زكاة الفطر kupeleka katika mji mwingine kwa hoja ya kusema kwamba huko ndo kunapatikana mafukara. Aljawab, jawabu likaja jibu Sheikh Muhammad, naqlu sadaqati alfitri ila biladi ghairi biladi arrajuli alladhi akhrajaha in kana lihajatin bi an lam yakun 'indahu ahad min alfuqara فلا بأس به وإن كان لغير حاجة فإن وجد في البلد من يتقبلها فإنه لا يجوز. شيخ محمد رحمه الله تعالى سمع كهميشة زكاة الفطر كتركون يمدي أمباه سيومدي ويلمت أناويش أمباه أنه أناتوليه زكاة الفطر akawa anapeleka mji mwingine, inkana lihaja, ikiwa kuna haja ya kufanya hivyo, bi allam yakun indahu ahadun min alfuqara, kwa kuwa labda hapo alipo yeye hakuna hata mmoja katika mafukara, fala ba'sa bi, ikiwa hivyo basi hamna ubaya. Wa inkana lighairi haja, lakini ikiwa hakuna haja ya kufanya hivyo, بأن وجد في البلد من يتقبلها فقل لكم فتكانا كتكانج من يقبال زكاة الفطر عليكم السلام فإنه لا يجوز كيتكوا كيف لك سيمه يتكوا حيجوز كيسا الشيخ محمد يقول زوتين ما حكم وضعها عند الجار حتى يأتي الفقير دون توكيل من الفقير جيه حكم يقوي ويكا قوى جيران فانا جيراني يانو مني نتوق ربا عند مهالة لكن هي زكاة الفطر نيويكا أبا قواك أتيد يا منتني فقيري مبه bila kumwakilisha huyo fakiri kwamba bwana zakatul fitri nitakuwekea kwa fulani ukifika nenda kachukue, hajafanya hivyo. Yeye kaweka tu kwamba akija fakiri mpe, hiyo nayo vipi? Sheikh Muhammad akajibu, yajuzu lil insani an yadhaha 'inda jarihi, inajuzu kwa mwanadamu kuiweka zakatul fitri kwa jirani yake. Wayakulu, na atasema kumwambia, hadhihi li fulani, hii ni zakatul fitri ya mtu fulani, aimwainishie hii ni ya fulani. Idha jaa fa'atiha iya, akija mpe, lakini la budda an tasila إلى يد الفقير قبل صلاة العيد. لكن لازم يفيك كوني مكون وهو فقير قبل صلاة العيد. لأنه وكيل عن صاحبها. صاحب يي كوكيليش وأنا ولا منجيني. وأنا مبيدي يي كما فقير فخذ ينفلك. أما لو كان الجار قد وكله الفقير، أما ليس هو جيران atamuwakilisha fakiri, yani fakiri mbwana, mina ntoka lakini fulani akileta zakatu mfitiri yangu mchukulie, fakiri ndio kawakilisha hapa. Wakala sema ikbal zakata alfitri min jarika li, ichukulie zakata alfitri kutoka jirani yako kwa ajili yangu mimi mwenyewe nikija nitachukua. Fa innahu yajuzu, hapo itajuzu an tabqa ma'a alwakili, ibakie kwa yule wakili aliyewakilishwa. Walau kharaja an-nasu min salati madha al-'id, hata kama watu watatoka katika sala ya nini, sala ya Idi. Hayo ni maneno ambayo Sheikh Muhammad ametuwekea katika fiqh al-ibadat, Allah mrehemu. Lakini hapa katika fatawa hii ya lajna daima للبحوث العلمية والإفتاء في مجموعة الثامنة المجلد الثامن مسألة كوسيانة الزكاة لم يكن السؤال أمبارن السؤال أمبارن بيله لكي تكهوم له ثم جرت العادة لكل إخواني الرجال السؤال أنا أريد لجنة الدائمة asema imepita ada ya ndugu zangu wote wanaume anyotu liwalidati zakata alfitri, kwamba wao wanampatia mama yangu zakata alfitri litawdhiha yeye ndio aigawanye kwenye vijiji, nadhar li adami wujudihim bil balad, kwa kuwa wao hawapo katika ule mji, labda wako mikoani wana biashara yao na nini. Kwa hiyo ikifika wakati wa zakata alfitri kama hivi, huyu anamtumia mama labda zakatu alfitri yake, huyu anamtumia, alafu yule mama sasa ndio anachukua jukumu la kuisambaza kwa maskini pale mjini. Walakini uwazi'u bima'rifati alkhasa, lakini ile zakatu alfitri ikifika tu pale nyumbani, mtoto anasema mimi naichukua naenda kuigawa kupitia maarifa yangu mimi mwenyewe, kwa sababu nawajua mafukara. Waindama taalamu, lakini mama yangu akijua kwamba mimi zake sabika na nchaza kuigawa, tazaalu minni, ananikasirikia, kwa nini uigawe zakatu alfitri wewe ulowakilisha uigawe, kwa nini ufanye kitu bila ruhusa yangu? Mama anakasirika, anasema tazaalu minni kathira, mama ananikasirikia kwelikweli. Fahal fi dhalika khata au lizalatina daima, je, mimi kitendo changu hiki kufanya hivyo nitakuwa niko kwenye makosa? Wa hal akun mudhniba liwalidati, na je mimi ninakuwa na napata madhambi kwa mama yangu namkosea? Kwa sababu mahma kana ile zakatu alfitri ya mama figala kwa maskini, na mimi nawajua maskini wa mimi, kwa hiyo naenda naichukua naigawanya, kuna kosa hapo? Akajibu kama ifuatavyo, asema ala ikhwanika an yuwazi'u zakata alfitri anhum ala alfuqara almawjudina fil biladi allati yujaduna fiha. Lajna daima inajibu swali hilo kwamba ni juu ya ndugu zako kugawa zakatu alfitri zao kwa mafukara katika sehemu ambazo wanapatikana wao wenyewe, katika miji ambayo wanapatikana wao wenyewe, fil biladi allati yujaduna fiha, wasawjudu zakatu alfitri, katika miji ambayo wanapatikana wakati wa uwajibu wa zakatu alfitri. Fa in lam yujad ladayhim fuqara, lakini kama itakuwa hakuna, hapatikani kwa wao fuqara, wa arsaluha ila walidatihim, kisha ndipo wakaituma kwa mzazi wao wakike huyu mama yao, litauzi'iha, ili aweze kuigawanya, falaisa laka tauzi'uha, wewe haijuzu kwako wewe kuigawanya, wewe mtoto wewe haijuzu kuigawanya hiyo zakatu alfitri, illa biidhniha, isipokuwa kwa idhini ya mama yako. liannaha hiya alwakila, kwa sababu yeye ndo alo wakilishwa. Wa alaiha an tuwazi'aha, na miguu yake yeye kuigawanya. Binafsiha, kwa nafsi yake yeye mwenyewe. Au biwasita sisika, au kwa wasita wa mtu ambaye kwamba ni sika tarbaha, anayemridhia. Anta au ghairika, ni sawasawa ni wewe au ni mwingine. Lakini kufanya tu hivi bila ruhusa yake ni jambo halijuzu. Kisha akasema aslaha Allahu hala aljamii, Allah azitengeneze hali za watu wote. Wa billahi tawfiq, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Lajna daima lilbuhuth alilmiyyah wal iftaa, عضو لكون عبد الله بن غضيان رئيس نائب رئيس عبد الرزاق عفيفي نرئيس منيب لكون عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمهم الله رحمة واسعة. فيو متعم بقوانبا كواسليشوا زكاة رسيتي أي جواني يين دي عم بقوانبا أنا تكيكانا أي جواني la ghair, na wala si mwingine. Labda awe huyo mwenyewe naye kawakilishwa kuigawanya hiyo zakatu al-fitri. Tayyib, kisha kuna faida ambayo tulikuwa tunataka tuichukue kwenye kitabu hiki kinaitwa Fiqh Sunna, Sahihu Fiqh Sunna cha Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim. Wakati alipokuwa anazungumzia masala ya zakatul fitri, akasema ما المقدار الواجب عن كل شخص في زكاة الفطر؟ ما قدريو يا واجب وكلا موجة كتك زكاة الفطر كتوكي أنام بأفا كما كنا فائدة الصاع نمتو كتو الصاع نأي صاع ني أربع أمداد أربع أمداد نمد زويني au ukitaka moja ya sita, kaandika hivyo kilo masuria, kilo mbili na gramu mia moja hamsini na saba kilo gram bilwazni takriban, kilo mbili gramu mia moja hamsini na saba kilo gram bilwazni takriban. Mwaelewa chochote hapo? Kwani gramu mia moja hamsini na saba robo gramu ngapi? Hakuna wauza maduka hapa robo nusu? Aha. Kwa hiyo hapa haijafika kilo mbili na nusu, maana yeye kasema ni kilo mbili na gramu mia moja hamsini na saba takriban. Yani, takriban naifasiri mimi, takriban ina maana inaweza ikazidi kidogo au ikapungua kidogo, ndio maana ya takriban. Kwa hiyo ala alaqali kitoa kilo mbili kama na robo ya sita. Tayeb, hii ni faida, mashaallah, faida nzuri, faida nzuri. Kadhalika akasema yajibu ikhraju zakati alfitri kabla salati alidi, ni wajibu kutoa zakati alfitri kabla ya sala ya idi. Wa yahrumu taakhiruha, na ni haramu kuchelewesha. Ila ما بعدها مفك بعد يعني يعيدي. فعن ابن عمر قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر أن تؤدى kabla khuruji an-nas ila sala, itolewe kabla ya watu kutoka kwenda kwenda kusali. Elewana hiyo ni faida ambayo ameitoa Shekhe Abu Malik Kamaluddin Sayyid Salim. Pia kuna faida nyingine ambayo nimeiona kwenye imdadu, al-imdadu bitaisiri Sharh al-Zad al-Sheikh Fawzani hafidhahu Allah ta'ala. Tumesema yatolewa saa ngapi kabla ya kutoka? Na katika al-imdadu hapa Sheikh Fawzani amekuja watajibu بغروب الشمس ليلة الفطر, ni wajibu kutolewa pale za jua likizama, jua likizama ليلة الفطر usiku wa Idi, yani huu ni usiku, kesho ni Idi, ndio maana aiywa. فمن أسلم بعده أتك يسلم بعد يهافو أو ملك عبدا أو أكملك متموى أو تزوج زوجة أو أكوى أمك أو ولد له ولد أو أكزلي ويهو أكزلي ومتوتو يعني كسلين كزلي لي ووكو mkewe akamzalia mtoto. Ah, imeeleweka hiyo? Ah, talzamuhu fitratuhu, itamlazimu yeye kufanyaje? Kutoa fitra yake. Wa qablahu talzamuhu, na kabla yake pia itafanya nini? Itamlazimu. Hija akasema waktu wujubi sadaqatul fitri, wakati ambao ni wajibu kutolewa zakatul fitri, akasema tajibu bighurubi shamsi lailatul fitri, ni wajibu kutolewa zakatul fitri ule usiku wa kuamkia Eid al-Fitri. Fa idha gharabat ash-shamsu, litakapozama jua, wa ru'ya al-hilal, na mwezi ukaonwa, sarat hadhihi awwal lailatin min Shawwal, kwa hiyo unakuwa huu ni usiku wa kwanza wa nini, wa Shawwal. Hii na idhin, wakati huo sasa tajibu sadaqatul fitri, tayari ni wajibu kutoa sadaqatul fitri. Wala tajibu bi awwal ash-shahr, na sio wajibu kutoa zakatul fitri mwanzo wa mwezi. Sahib au biwasati ash-shahr, au katikati ya mwezi. Falau mata al-insanu qabla ghurubi ash-shamsi, laiti kama mtu atakufa kabla ya kuzama jua, min lailati al-fitri, ya huwa usiku wa kuamkia al-fitri, falaisa alayhi shay'un, huyo hana chochote, kwa maana hatotolewa zakatu al-fitri. Wa man mata ba'da al-ghurubi, maana ni maneno Sheikh Fawzani, kwa sababu al-Imam al-Hajawi yeye ndio kazungumza haya juu, kama nilivyokuambieni kitabu hiki kinaitwa Zadu al-Mustaqni' cha Sheikh Sharafuddin Musa bin Ahmad al-Hajawi rahimahullah ta'ala, aliyesoma kwa 1906 Hijria, 1960 Hijria. Kwa hiyo haya maneno yanazungumza hapa ya Sheikh Fawzani hafidhahullah ta'ala, asema wa man mata ba'da al-ghurub, atakayekufa baada ya kuzama jua, wajaba an yukhraja anhu sadaqatul fitri, ni wajibu kutolelewa, sio leo sisi ajadili, atatolewa sio hiyo sadaqatul fitri liannaha wajabat alayhi, sababu yeye alikufa wakati ambao alikuwa tayari anawajibishwa kutoa zakatu alfitr. Thumma qala al-imam al-hajawi faman aslama ba'dahu, atakayeslimu baada ya ay aslama ba'da ghurub ash-shams laylatal fitr, atakayeslimu baada ya kuzama jua usiku wa kuamkia Eid al-Fitr, lam tajib alayhi, si wajibu kwake kutoa zakatul fitr. Haya toya nini? Hajafunga huyo mtu na Ramadhani ishafanyaje? Ishaondoka, haipo tena. Kasilimu wakati si tunasema zakatul fitr yatolewa kwa ajili ya mwezi wa Ramadhani, kustaarishwa mtu, kusafishwa na nini. Ye mwenyewe hapo alipo kasilimu, ndo mwanzo anza moja thawabu. Alafu kasilimu wakati Ramadhani ndo sha shenda zake shengi ya Shawwal. Asema lam tajib alayhi lifawati wakti lwujub, huyo si wajibu kutoa kwa sababu kashapita ni wakati wa nini, wa wajib. Wakadhalika law malaka abdan, na ndio hivyo vilaiti kama atamiliki mtumwa baada ghurubi shamsi, baada ya kuzama jua, bi anishtarahu, kwa kumnunua au wahuhiba lahu, au kapewa kama hiba, au warithahu baada ghurubi shamsi, kamrithi kutoka kwa mrithi wake, labda baada ya kuzama jua, lailatul fitri, usiku wa kuamkia Eid al-Fitr, lam tajib alayhi fitratuhu, si wajibu pia kwa yeye kumtolea fitri, lifawati waqti al-wujub, kwa kupitwa ni huo wakati wa wajibu. Walau tazawwaja au tazawwaja zawjatan, kamuoa mke sio, ai law aqada ala imra'atin ba'da ghurubi shams, atamuoa mwanamke baada ya kuzama jua, lam talzamu fitratu hadhihi zawja, hata lazimishwa pia yeye kumtolea fitri zakat al-fitr huyu mwanamke, lianna al-aqd jaa ba'da waqt al-wujub, kwa sababu arusi ushafanyika baada ya wakati wa nini, wa wajib. Au wulida lahu waladun lam talzamhu fitratuh, au akazaliwa mtoto, mkewe kamzalia mtoto, au wulida lahu mauludun ba'da ghurubi ash-shamsi laylat al-fitr, yani kazaliwa mtoto baada ya kuzama jua usiku wa kuamkia hiyo nini, Eid al-Fitr, lam yajib alayhi an yukhrij anhu al-fitr, si wajibu kwake kumtolea zakat al-fitr, lakini ni mustahab. Hapo shatabuliza lifawati wakati al-wajib, wa qablahu talzamuhu, ama kabla yake itafanya nini, lazimu ay man malaka qabla ghurubi abdan au tazawwaja qabla al-ghurubi au wulida lahu mauludun qabla al-ghurubi من ليلة الفطر ولو بلحظة وجبت عليه فطرة ذلك الشخص المستجد عنده لأنه أدرك وقت الوجوب. أسلم شيخ فوزان حفظه الله أتكلم ملك متموى من ملك قبل الغروب عبد au tazawwaja au akaoa kabla al-ghurubi kabla kuzama jua au wulida lahu mauludun kazaliwa yeye mtoto mkewe kamzalia mtoto kabla al-ghurubi kabla kuzama jua min laylatil fitr ya huo usiku wa nini wa kuamkia Eid al-Fitr walau bilahadhatin hata kama liko kuna muda mchache tu ndio jua likazama wajabat alayhi fitratu dhalika ash-shakhs ni wajibu kwake yeye kumtolea zakatul fitri huyo mtu almustajadi inda aliyepatikana kwake yeye liannahu adraka waqta alwujubi kwa sababu amepata wakati wa nini wa wajibu. Tayeb, kisha akasema wayajuzu ikhrajuha qabla al-eid biyawmayn faqat, na inajuzu kuitoa zakatul fitri kabla ya Eid kwa siku mbili. ويوم العيد قبل الصلاة أفضل هما كويتوا سكويا عيد قبل يا صلاة يبورا وتكره في باقيه لكن المكروه كويتوا زكاة الفطر katika wakati uliobakia ni sawa sawa bado siku tano kwa idi watoa leo ni makuruhu au sala ya idi ishaswaliwa eh watu sasa kesi wapiga viapati vyao ndio wewe watoa zakatu zifiti hii nayo ni nini ni makuruhu vile vile wayakdhiha baada yaumihi asima lakini akizembea akabaki nayo hivyo hivyo Haa, itabidi ailipe kwa kuitoa hivyo hivyo lakini pamoja na nini? Na madhambi. Sheikh Fawzan anasema hayo ilikuwa ni maneno ya Sheikh Abu Abdullah Al-Hajawi. Abu anasema Allama Sharafuddin Musa bin Ahmad Al-Hajawi. Mwita Abu Abdullah Al-Sheikh أسمى شفوزان وقت إخراج صدقة الفطر ينقسم إلى أربعة أقسام وقت وقت زكاة الفطر مجانيك في جانيكو بن وقت جوازي كنا وقت يمكن أن نجوز ووقت أفضلية كنا وقت يمكن أن نبورا كتوى وقت هو ووقت إجزاء وقت يمكن أن كتوى ينجوز في البيل ووقت قضاء وقت يمكن أن كتوى يكولي فلكين ونبات مدامي أولا وقت الجواز كان سنة وقت وكجوز ويجوز إخراجها قبل العيد بيومين فقط إن يجوز كتوى زكاة الفطر قبل العيد قصتكم به قال شفوزان يجوز أن يخرجها إن يجوز كتوى زكاة الفطر قبل العيد قبل العيد بيوم أو يومين قصتكم وجه قصتكم به كيوم 28 كما قصتكم وقوم المنزل 28 أو يوم 29 أو منزل 29 من رمضان يا رمضان لأن ما قرب من الشيء أخذ حكم الشيء فسبب أنبايا نكوى كاريبو نكيتو هو مرانيجي وعربو ونمطى حكم يجيشو كيتو ولأن الصحابة رضي الله عنهم نكسبب الصحابة رضي الله زوين ليه ثبت عنهم أنهم كانوا يخرجونها قبل العيد بيوم أو يومين إما سبيت كواهو كما والكوا وكيتوا قبل العيد كواسكو موجا أو سكمبيلي أخرجه البخاري الحديث يقيته الإمام البخاري مع فتح الباري كذلك كتب فتح الباري للجوافيلي فرصة ميامويا السنمبيلي بلفه وكان بن عمر رضي الله عنهما ألكوا عبد الله بن عمر رضي الله زمينيه يعطيها الذين يقبلونها أنا إتوك وفوالي أبو قبا ونيكبالي وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين نواليقونا فيوة قبل يا عيد الفطر كسكو موجة أو سكو ميلي لما في ذلك من التوسعة على الناس فسبب مرنينجي ونقوطة كنا وساء واتوني وينجي وانا استحيكي كبوة زكاة الفطر نمجم كبوة نزنغوشي وكنا كولي ولأن الوقت قريب لكن وقت يليه فيه وكو قريب أما لو أخرجها قبل اليومين من الشهر أو كما ليس كما تسوى قبل سكمبيلي كوو مويز فإنها لا تجزئه هي حيث تشلزه يلا ثم وقت تفكى تجدين لأن هذا لم يعرف عن السلف فسباب هلو هل يجري كان فالسلف الصالح أنهم كانوا يخرجونها قبل اليومين من آخر الشهر فأتي واو أتي walikuwa wakitoa kabla ya siku mbili labda bado siku tano bado siku sita bado siku 10 halijajulikana hilo inda as-salaf as-salih kwa wema waliotangulia kwamba walikuwa wakifanya hivyo hivyo sisi tunataka tutosheke na pale walipotosheka wema wetu waliotangulia tusiwatangulie na mambo katika dini kwa sababu wao ndio walio mbashiri mtume alayhi salatu wasalam thaniyan wakati wa pili وقت الفضيلة لوقت ما قام بفضيلة يوم العيد قبل الصلاة سكو العيد قبل الصلاة هي أفضل مبارك عليها لوقت مباركه أي قبل الخروج لصلاة العيد أنت أنا توا زكاة الفطر قبل حاجة توك عند صلاة العيد أنا توا زكاة الفطر هي ديوبورا هي ديوبورا قال لصلاة العيد أفضل هي ديوبورا من سائر اليوم كلكم siku yote. Fa idha akhrajaha qabla al-khuruj ila salati al-Eid kana hadha afdal. Akitoa zakat al-fitr kabla hajatoka kwenda sala ya Eid, hiyo ndiyo bora. Thalithan, wakati au nyakati ya tatu, waqtu al-ijza, ni wakati ambao ukitoa inajuzu. Fi baqiyati yawm al-Eid, ni katika nyakati zilizobakia zote za hiyo siku ya Eid. Falau akharaha ila ma ba'da salati al-Eid, hata kama atachelewesha mpaka baada ya sala ya Eid, fa innaha tujzi'u, ha, hakika hiyo pia inamjuzu yeye kufanya hivyo, lakini sio afdal. Lakinaha tukrahu, lakini vile vile ni makruhu. Fi baqihi, katika nyakati zilizobakia, ai yukrahu karahata tanzih, liannahu fatatuhu alfadila. Hii ni makruhu ambayo mtu atakana ajieke mbali nayo, lakini si kwamba akiitoa haijuzu, la, inajuzu, lakini fadhila nyingi zimempita huyu bwana kwa kule kuichelewesha kuitoa zakatu al-fitri. Rabi'an, nne, wa waktu al-qada, ama wakati wa kulipa, wa yaqdhiha baada yaumihi, kama utazembea mpaka hiyo siku ya Idi yote itapita. Idi pili, hakuna Idi pili bwana, Idi ni moja. Haya ni maneno ya najua kutoka kwenye ukurafi. Ukurafi huko kuna vitu vingine vyaingia automatic. Hakuna Idi pili wala Idi tatu wala Idi nne wala kuna wengine mpaka Idi sita. Jamani, Idi mmoja. Ndio maana baada ya siku ya Idi tu asubuhi ya pili ndio watu wanaanza kufunga sunna. Hii ni kumaanisha Idi ni moja tu. Ah, leo ni Idi tatu, wacha watoto waende wakatembee. Wapi? Idi tatu ya nani? Alokuambieni Idi ziko tatu mfululizo nna. Idi ni moja tu. Katika siku za Eid, Eid al-Adha, Eid al-Fitr, zote Idi ni siku moja. Siku ambayo watu wataoga hiyo Idi ndio siku ya Idi. Hawa kusema kuzipangilia leo ni Idi nne. Idi nne ipi? Hakuna Idi nne. Wala hakuna Idi tatu. Wala hakuna Idi pili. Hakuna Idi tano. Wala Idi sita. Mtazipeleka mpaka mkuu. Sasa tuko Idi ya 100. Hakuna kuongeza. Idi ni moja. Siku ya Eid ni moja. Shekhe, kuna watu wafanya inadi kwamba mwanangu nimemnunulia nguo za kuvaa Idi mosi na Idi pili na Idi tatu. Anakwambia hayo ni nani? Mwanangu ana Idi mosi na pili na tatu. Idi ni moja tu. Idi ni moja. Bas, khalas. Kala wayakdhiha baada yaumihi athima, atakuja kuilipa baada ya hiyo siku yake. Bwana, baada ya tena mtu yupata nini? Madhambi. Fa idha akhraja fil yawmi thani, akiitoa katika siku ya pili, min Shawwal, ya mwezi wa Shawwal, wama ba'dahu, na baada ya hapo, fahadha yutabaru qadaa, hii inazingatiwa ni kama vile kulipa. Ama mtu ambaye alifungua ndani ya mwezi wa Ramadhani, kwa hiyo ana deni huyo, yabidi afanyeje? Alipe. La shaka qadaa haiwezi kuwa sawa sawa na adaa. Tena asema wa ya'thamu bitta'khiri, pamoja na kwamba yualipa, lakini apata madhambi kwa kule kuichelewesha hiyo zakatu al-fitri. ونكتفي بهذا القدر ونسأل الله تعالى أن ينفعنا بما سمعنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا.